أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور جعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي جي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال جي مسلكو جناو لولو نونغي andak yeen batay ci sunu tere borom subhanahu wa ta'ala noongi suratul maida di jël ñetti aya 48 49 50 ñetti aya yi nek sunu kanam juroom benn mbir lañ ci jang mbir yoyu bi ci ñeuk moy wujubul hukmu wa kullul qadaya bil kitabi was sunna li war te ñun ñep ñu war ko xam te and ci nangu ko moy waral gi yalla waral sunu kaw sunu attewo ci bepp mbir ñu attewo ko ci alquran ak sunna di téré yalla bi ak doxalinu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ndeke mbok yi lolou waru gar la go xamne dafa teggu sunu kaw ci atté yi nga xamne dañ koy def ci sunu dundu ci sunu dundin lepp luñ ci wara def ñu dal di koy garal téré yalla bi ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam luñ ñu ci jangal ñu def ko luñ ñu ci wax ñu jëfé ko luñ ñu ci téré ñu bayyi neké lolu waru gar la wujub chaque jour ba di melni buñ ci yeggé dinañ faral di léral né di wax né suñ né wujub rek moy farata la ci yow neké kon atté wo téré yalla bi atté wo sunna yonent bi neké farata la neké lolu tax mu wacc waye julit ñi bu ndewé ba reer sanni atté yalla yi ak sunna yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñak ko def waru gar sen kaw limuy teki moy ñak ko gëm limuy teki moy kon ñak ka nek julit kon lolu nañ ci bayyi xel bu baakha baakha baax waye duñ ci bayyi xel rek yem ci waye fexé atté yalla yoyu nuñ koy atté wo té ñëpp ci adina bi and nañ xamné yalla ay loi la wacc ay yoon la wacc dañ ko wara atté wo ñëpp xam nañ ko biñ ko xamé kon nak lan mo ci sunu waru gar moy ñu fexé atté yoyu am ñu fexé atté yoyu am est ce suñ ko atté wo duñ mëna nek ay julit lolu moy ben ñaarel moy la yujuzu tahkimu ay shari'a aw qanun ghayru al wahyi al ilahi al kitab wa sunnah la yujuzu du dagan tahkim ay shari'a atewo bepp yoon wala bepp loi wala khalat doomu adama diko atewo ci kaw alquran ak sunna lolou daganul mbok yi lolou daganul nanu xamne ab julit sharia lay attewo ñaka attewo sharia yalla dafa aram lolou bu yewonu ban ko ragal su yebonu nanguko su yebo ñu nango dekk lepp luñ ci fek fekkuñ ci julit su attewo ludul atte yalla genn na ci l'islam la yajuzu la wax daganul tahkim attewo ay sharia bepp yon aw qanun wala loi ghayrul wahyi ludul wahyi julit daganul muy attewo ludul wahyu wahyi nak buñ ko waxe moy alquran ak sunna kon suñ la né daganul nga attewo ludul alquran ak sunna té yow nga nek ci rew mo xamné kenn du fa atté alquran ak sunna rew mo xamné li cheikh bi di wax rek néna tuba bi sen loi ay élastique la da ngay ñot di rek ba fi nga bëgg rek nga atté lolu moy loi jahiliya lolu nak yalla daf ñuko téré ñun gannaaw ba nek ay julit yalla daf ñu jox téré bo xamné yalla jox ñu yoon wo xamné amuñu droit jadd fenen fudul fofu légui nak buñu ragalé nit ñi ragali choona la ngay jafé jafé wala bëgg dund lu neex ba sagane li yalla wax moy ëlëk yowmal khiyam yalla dina fuddu suñu ndig lolu sik nek ci kon ku yebo rek xamne loi yi ñu lay atté ci réew mi loi yi daganut yebo rek nga gor gor lu fexé no dundé diiné waaw ñettel moy at-tahzir min ittiba'il ahwa an-nas khashyatul idlal anil haqq bokk na ci li ñu jël ci ñetti ay yi nek suñu kanam moy ñu ngi moytandikulo ay yaangi téré di ñu moytandikulo di ñu wattandikulo top ba neexu ay nit waaw top ay xalaati nit top ay bëgg bëggu nit ay nit tok fa la ci seeni ruq organiser ut seeni xalaat teural seeni pexé teural seeni doxalin ak seeni yoon daal ñukoy waccel ñun julit ñi ñoo jël ko lol mbokk yi diiné ji daf ñukoy moy tandikulo islam daf ñuy téré ñu top ay xalaat top ay banex top ay bëgg bëgg ngir lan khashyatul idlal anil haqq ndax islam day bañ ñu daldi jadd daldi top ci moy moy ga dadi reer mo tax mo neñu bu len top nit bu len topi khalaati nit top nit wala ay khalaatam wala ay beug beugam da fay tax nga sanku day tax nga sori deug yalla gi su ngeen xolé tay adina bi liko sank yeb ay khalaati nit lañ top wa ci lepp nak mo xam nit ñooñu ñuy wote wu ne dañu gëm yalla la mo xam gëmuñu yalla rawatina nak buñu gëmul yalla sax fa lay gëna doy war soy xolé mbollem atté yi nek ci aduna bi mbollem tay doxalin buñuy teural ci aduna ay nit ñoko xalaat motax ban ko indé ci aduna bi nit ñi daldi sangu nit ñi alko motax mu ne bok na ci li ñuy jël tay ci sunu aya moy daf ñuy moy tandikulo min ittiba'i ahwa an-nas ci top banexi nit ñi waaw xol rek senegal demb ak tay nguur gi fi nek bi muy yek li ñu tuumal ci ay nit ay détournement ak ay nangam ak nangam ñoñu tay fan lañu muju ñu setal leen bañ set wit dal ne kenn ci ñom deful dara moy loi baaxul waaw li waji wax rek neena loi élastique la da ngay xëc rek ba fum la neex rek nga daldi nat daldi reud ni fi baxna fum la neex rek da ngay xecc wa lu way dom adama ki ñu togn bu waxe nga ni ki dañ ko togn ki togn su waxe nga ni ki dañ ko togn ma ni ñu doxale sen loi do xam fan la deug nek te mbolem loi bu ñu indi rek indi nañ ci prof ndol go xamne han xolal president bu yey bu ne moy balati kumu neex mu bal la kumu neex mu denc la ci kasso bi ci ñetti weer yi ñu nekk wala ñeenti weer ñaati nit lañ fi bal nda xam ngeen ko ha te ñu upp ci ñu bal ñep loxo ci poste lañ leen jappé loxo ci biir poste ñi dañu ray ay nit ñi yoron ay machine yu falsifier xaaliss ñi ñu accuser leen dañu sacc ñi nek ay trafiquant drogue ñom ñu japp len bal len ana ñi ñuy tumal diine ñu ci kasso ñu teud te ñu gën japp len dara leeru ci ay wax rek ak ay tuuma gisunu ci kenn ko yor kalashnikov gis ñu ci ko yor bombe gis ko poser bombe fen gis ñu ko ray ben nit gis ñu ko ci yor ay milliards gis ñu ko te ñoo ñu ngi leen denc wala deugul deug awa ñe nak loxo ci bir poste bal nañ leen leer dafa la leer ci ñun ne ñi li yalla wax lañ bañ neexul ba neexul mais nit ñi bëggunul islam la miñ rek fi nek nak ay wax yu bari di julit julit lu motax ku gëm diiné so gor golul do dund diiné ci mim rew rew mi di senegal ku gëm diiné bëgg dund diiné l'islam so gor golul deug deug deug do ko dund waay nak ñun julit ñi ñoo wara gor golu ba ëllëg ak ci bir bu ñuy utati ay ngit ñu ur ay julit nek julit nak am turu julit du ben ndax nit mën na am turu julit te du julit motax l'islam du ay tour lay nek fi nan ku tuddu abdallah wala ku tuddu mohammed du ga aljana dedet inna allah la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum yonent bi neena yalla du xol yaram yi du xol form yi du xol melokan yi yalla limuy xol moy xol yi ak jëf yi tahzir diine ji def ñuy moy tandikulo min ittiba'il hawa ci top ay banex rawatina nak ahwa in nas banexu nit ñi khashiyatul idlal ngir ragal reer min al haqq ci deug waw ndax doomu adama ab julit su reere deug rek ci mboy mboy ga la nek ci tiaxan waw top ay tiaxan lay def rawatina nak bo topé ay xalaat yo xamne ay yahuta ki nasarana ko defar yow nga nek ab julit ñu ndil la ay loi yo xamni daf lay teggil wax yalla ak yonentam ñentel moy bayan al hikma min ikhtilaf al shara'i wa huwa al ibtila aya ya ngi leralal hikma xereñ gi nek ci wutale gi yalla wutale sharia yi sharia yonenti lan mo ci nek moy wawal ibtila moy nat nat guñu yalla natu motax mu dadi am lo xamne daf ko wutal nu rewuñ ko ak yahudi nu rewuñ ko ak nasrani yenen xéet yi tamit nu rewuñ ko won sen bir ñi suñu julli ay ñaar rak lañ dan def ñi suñuy wor ñeen fukki fan ñi suñuy wor fanweri fan ñi suñuy ajmaka nangam lañ ñi def su ñaare ma genn la jaka ci deng limi wax min al ikhtilaf al shara'i ikhtilaf al shara'i wutale gi yalla wutale sharia yi lan motax moy nattu mo ci nek nattu ngay fekk fenn ci yenn loi yu yag ñu ne jigen bu ndialawé dañ koy tecc ci biir nek bam dé nga ñew ñun ci l'islam dañ koy ray dañ koy rajmu li wa sénégal di baña dégg ci wéru koor gi ñu nek bi ni jonna ñaari information ay nit ñu xam dañu sacc ñu ray len benn bi barki demb mo ci muccu jour dimanche dañ ma wa téléphone dëkk sangam han ko waron ñew ci conférence bi mu ne ma man duma wara duma mëna ñew ndax dëkk bi dañ fay door sacc bam dé gendarmerie mu ngi ci kër gi kër gu nekk ñu fay japp ay nit mu ne kër gi ma nekk convaincre nañ fa kenn lool lan lañ ci jang moy bayyi biñu bayyi atté yalla li yalla wax sañ ko bayyi rek gis lu jaadut kon yalla woutale gi mu woutale sharia bi natula mu xol ndax nit ñi dañuy jëfé wala duñ jëfé ci koor amna ño xamantene da wuñu wor fan wéri fan lu ko gëna neew lañuy wor amna ñuy wor lu ko upp waye gis nga ñun ñaar fukki fan ak juroom ñent wala fan wéri fan gën nga bari kon mu bok woutale gi yalla woutale sharia yi natula ci jublu juroomel moy aksarul maswa'ib fi dunya natijatan an ba'd az-zunub dañ jang tay ne li ëpp ay musiba yi am ci aduna liko waral resultat bi moy bakar yu bari nit ñi say ñu moye yalla say ñi dekk ay bakar yu dul jeex gu deg becc di def lu neex musibe yi daari bari sen gaw aduna dara du ko yaqul dul bakar bakar su bari rek aduna yaq ñaata lañu jang bima kasabat aydin nas zahara al fasad fil barri wal bahr luko waral ne bima kasabat aydin nas nit ñi moy yalla bu beure ci kaw suuf rek suuf ci yaq moy tay nak li fi nek moy yalla gudul jeex bu deg becc moy na njeri moy geej moy ci kaw moy ci suuf wa amul fuñ dul moy yalla nit ñi def nañ sax ay souterrain pour moy yalla ñi dug ba bir geej pour moy yalla ñen ñi dessa lañu dem ba ci jawu wi di moy yalla ñen ñi dañu dem ba ci place yu sel yi di fa moy yalla kon li ëpp ci musiba yi am ci kaw suuf résultat bi moy lan moy bakkar ye bari ngok juroom benel moy hukmu sharia al islamia ahsanul ahkami adlan wa rahma lolou wa senegal degguñu ko hukmu sharia atte wo sharia yalla bi yonu yalla bi atte wo ko mune ahsanul ahkami mo gën ci atte yi nit di atte lutax adlan mo ci gëna mandu wa rahmatan mo ci ëpp yërmane waaw atte yalla atte wo sharia islam moy ahsanul ahkam mo gën ci atte buñu mëna indi ci kaw suuf islam moko gën waaw bu yebo ñu jël bu américain bu yebo ñu jël yu anglais bu yebo ñu jël yu français bu yebo ñu jël kuñu neex waye atte yalla moko gën lutax fale mandu te nek fale yërmënde nek ci atte yalla la yërmënde nek ci la mandu te nek alal way bal ñi tej ñi bal ñi ay reykat nit ñu balen ku rey nit ñu bal ko kon kay ku ñuy tuumal dañ ko wara baye mu dem mana ki da rey nit ki ñukoy tuumal da rey nit ñu bayyi ki rey nit ki ñu japp ki ñuy tuumal ha da bëgg rey wa ñu ne dafa bëgg rey way rey gudde ñu tejj ko ne ko yow sa mir lañuy xol kenn du xamagum kañ lañ lay jiji ki nga xamne nak mom dañ ko japp mu ray ay nit waxuma mu ray len mais dafa dem all gas bu mu xut sul len ñu japp ñu bal ko kenn ak mom dañ ko ne yow da nga bëgg ray raye go nak way da nga bëgg ray legi dañ lay japp han Allahu akbar motax fek gor gor luñu ba nek ay julit ba dundu l'islam rek man atté yi lañuy gis sunu kaw li ku ma nday ku ma am nday ak xawma ku ma amul nday moy ñi fi seen nday nek ak seeni bay ak seeni serigne nga xamne serigne ñoy wax bay leen ñu bay leen def leen li ñu def ko bay leen diw ñu bay ko diw nañ ko fexé nangam nangam ñu bay ko motax ñu bari ci ñun fi lutax ñuy daw di uti serigne du lenn ludul buñ defé ben crime serigne bi wax lol kessa la waye ñom seen bop sax gëmuñu serigne yi gëmuñu ko té dañ koy uti nak lutax pour mu protéger len nga na ko ci def ben dégâts bu né gaay di wax di wax di wax di wota téléphone su président ñëwé sét ci serigne bi mu ne ko waw diw bayiko nak mu ne dina sét nu mako bayé nga ko utal ay yoon lol kessa la el nañu yalla sam el nañu yalla won deug mu wërsegal ni ñu top deug bi el nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko hukmu sharia al islamia ahsanu al ahkam adlan wa rahma atte l'islam atte sharia atte wo yoonu yonent yalla muhammad mo gën ci atte yi ndax mo ci gëna manu islam amul ki amul ka ñepp lay yemalé président ba ci ki gëna tuuti ci sénégalais ñom lay yemalé wa mais ñi ñoy ñi ñi ñoy ñi ñi ñoy ñi ñi sacc kuddu yek dal yi ci jakk yi ak di lal li moko di yemu ñok ñi sacc milliards di détourner budget dëkk bi ñi ñoy sacc ñi ñom dañuy détourner lool moy lan hein ñi ay sacc lañ parce que ay paka lañ sacc ak kuddu ay portable lañ sacc ñi nak ñom duñu ay sacc dañuy détourner rek hein détournement lañuy def dañ leen yalla mussel kon juroom benn mbir yoyu mbokk julit yi lañuy jëlé ci ñetti aya yi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون sunu borom ne wa anzalna man yalla ma wacce ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alkitaba tere bi ñu nan alquran man yalla mako wacce ci yow allahu akbar lan motax ma wacce ko mune bil haqq ci deug rek wallahi gis ngeen alquran deke deug motax mu wacce kon suñu bëgge deug dañuy top alquran wallahi ngok wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq man yalla ma wacce tere bi ci yow muhammad ci deug kon ku bëgg deug jappal alquran ku fa rom alquran kon ci lo japp hmm chaxan ci fo ci neen nga nek neko ci tous kep ku dundul alquran neko ci dara nit ñey sonu rek te bala ngay xamne neko ci dara rek nga di wallahi alazim gis nga dundu doomu adama leer gi mu wara leer eulek alakhiram leer gi mu wara leer moy genn na aduna rek laxas nañ ko ci morso percal yi duwal ko ci bammel bi mu xamne nekul won ci deug kon ku yebbu ci ñun japp ci deug deug nak fan la nek moy fi yalla wax mom la nek fofu la nek al haqu min rabbik fala takunanna min al mumtarin yalla neena deug ngi bayiko ci man yow muhammad yow julit bul nek mu kuy sikki saka ci li yalla joge ci yalla mom dedet li joge ci yalla rek moy deug lenen lu lor rek tiaxan la fo kessa la li joge ci yalla moy njub lenen lu lolu fo la tiaxan la ay banexi bakan la deug neeku ci wa kon téré bi yalla wax nañu lan motax mu wacce téré bi al haqq muy deug rek tay nak nit ñi bëgguñu deug wa nit ñi yalla neena yonent bi mala indil deug waye li ëpp ci nit ñi lil haqq karihun dañoo bañ deug ndaysan man yalla mala waccel deug waye li upp ci nit ñi bëgguñu deug waaw julli nak mom dafa wara bëgg deug waaw ndax yalla deug la yenen te deug la alquran deug la islam deug la kon nak bëggal deug الحق وانزلنا اليك الكتاب بالحق من يالا مالا واتيل تيري بي سي دغ نغوب مي القران دغ كو خامني ملتبسا فيه لا يفارقه الحق والصدق دغ كو خامني دا فا تاكو دغ nangul ñu wañi ko nangul ñu yok deug yalla gi nangul ñu yok nangul ñu wañi ko nangul ñu duggal ci ay khalaati doomu adama ak ay gis gisinam deug yalla gi rek borom bi ne subhanahu wa ta'ala tere bi mala waccel te muy deug musaddiqan tere bi da ñew di deugal lima bayna yadayhi lepp lo xamne nekkon na ci kanamam jitu ko fi won ci yenen tere yi min alkitab as-sabiqa ci tere yi ko jitu won muy tawrat injil zabur tere bi da ñew di deggal lolu waya wa muhaiminan alayhi tere bi da ñew di note tere yenen yi di len kawé nek ci sen kaw bi alin murtafi ci kawé go xamné kawé gu yëkëtiku la mu ngok muhaiminan hakiman alayhi téré bi da ñew di att sax yenen téré yi mubtilan lil batil ladhi iltasaqa bihi téré bi da ñew di léral né téré yi passé amna yaq ak chaxaan yuñ ci duggal bokku ci kon gis ngeen alcorane lo mo ra yalla mo ne moy téré deug ndax dafa ñew di note lepp lu nekkon ci kanamam dafa ñew diko leralal fété ko kaw yëkëti ko ba ci kaw lool moy batu muhaimin téré bi da ñew di atté war sax yeneen téré yi di leen deugal ci deug gi ci nekk waye di dindi chaaxaan bi nga xamne mom lañ ci duggal mo ra yalla mo ne wa muhaiminan alayhi munafahkum yow yenente bi atel baynahum sen digeunte bima anzal Allah ci lila yalla jox lila yalla waccel li mo len di wone alquran tere buñu wara atte wala ku tol ne yenente mbok yi munon na atte nit ñi ci ay khalatam kon don na doy wala doy dama len di laaj yenent bi bu jëlon nit ñi di len atté ci xalaatam doon na doy wala du doy doon na doy parce que yalla ko yoni du joom yenent bi du joom ha way xolal liko yalla wax pour sax mom mu xamne mbir mi du mom yalla la subhanahu wa ta'ala muné ko fahkum bainahum bima anzalallah gis nga mbir mi nang ko wacce nang ko atte comme niko yalla wacce xolal waxuko atte mbir mi comme yow ning ko gisse comme ning ko beugé comme ni nga jappene non lay baxé comme dedet da ko ne atte len attel sen digeunte ci li yalla wacce kon yow sax amo ci lulu amo ci khalat amo ci beug amo ci yow lo xamne da fay feñ ne yow ya ko ci indi fakum fi lo amrin la yeen jang arab atel baynahum sen digeunte suñu amate ay jafé jafé ba ñew ci yow ne na nga len atté ah yow yonent atté len ci li yalla wacc ci yow yoon ku ray dañ ko ray ku njaalo nañ ko rajmu nekul ne yahudi niñ ko bëgge nga koy atté non dedet atté li yalla wax wa legi nak mbokk julit yi su yalla joxogne Muhammad baram ne ko soy atté nit ñi attel ci ñom li yalla wacce kon keneen luñ la wara wax su yalla joxogne Muhammad baram ne ko soy atté attel ci ñom li yalla wacce ci yow kon keneen ku dul Muhammad luñ la wara wax la wax lolo xam lolo tax ñu wara xam ne dañuy foré waxna fi kérok biñuy commencé tafsir mané Sénégal du nek ci jamm du am jamm dundu jamm fek atté wo ñu li yalla wax té duñ nek ay julli nak aussi ñu lañuy julli ni rek di worlu di ay qiyam ak ay nangam ak nangam waye deug suñu diiné day dess lu bari lan motax suñu diiné day dess ndax julit meunta dundu sans sharia julit meunta dundu sans sharia lolou buñ ko ragal nan ko wax ba ñepp degg ko ñun mënu ñu nek ay julit ludul dañu nek dañu dundu sharia ndax sharia mo ñu teunk lan mo waral ñaari julli lan mo waral ñaari korit lu waral ñaari tabaski lan mo waral jigen ñi di sol cion yu bon yi ni lan motax bari tasaro fi lan motax sangara si bari fi lan motax film porno yi di daw ci télé yi lan motax ñu def ay théâtre di xass yalla ci wéru koor lu ko waral moy ñak nek ay julit wa ñak atté wo sharia yalla moko waral waye kumu léron né yaru yaangi ni taxaw yar baangi ni taxaw so fi défé lo warta def bo jaddé dañ lay ciaw so réé dañ lay raw dañ lay réy so ndialawé dañ lay rajmu da nga jup xoc motax sharia fokk julli di dundu ko ñun ñoo xamna kañ lañ koy dund ak naka lañuy fexé ba dund ko waye buñ gor gor lul ba dund ko dañuy nekk ci problème rek moy li nekk li am ni waaw ndax wax nañ sank ne sharia yalla mo gëna mandu te fa la yërmënde bëré mo gëna mandu te fa la yërmënde yalla bëré benen sharia mandul amul yërmënde waaw amul yërmënde mu ngok sunu borom subhanahu wa ta'ala moy wax ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam neko atel li yalla wacce ci yow waaw kon waxuko atel say xalat waxuko atel say beug beug waxuko atel say baximam waxuko atel ci li nga fi fek da ko ne atel li yalla wacce ci yow am ngeen lu gëna doy war ci yalla lu mu wax yonent bi bim ko ne fahkum bainahum bima anzalallah muneko wala tattabi ahwaahum bul top banexu gay bul top seni beug beug ndaysan bul top li neex gay da li neex moy ñu libérer sen talibé li neex moy ñu bal sen militant li neex moy ku rallier ken dula audité li neex moy han nga wala tattabi ahwaahum bul top ñom li nu bëgg parce que doomu adam yi dañu yor ay bëgg bëgg yow nak yonent bi topal li yalla wacce ci yow waye bul top gaay li nu bëgg gis nga orientation yi yalla di orienter yonent parce que bu ci yalla jappul su yalla waxul ak yonent bi kon banexi gaay yi sax mën nako tarxis lo ndax yërmënde yenn saay waye gis nga yalla mo koy joxogn baram ne ko attel ci ñom li yalla wax te bul top sen banex allahu akbar allahu akbar ndeke yonent sallallahu alayhi wasallam yalla mo wax ak mom ne ko attel gaay waye mu ne ko bul top sen banex nan ngay topé sen banex moy tarki ma jaa min alhaq moy nga baye deug bi deug gaangi ni gaay ñew dila wax nan la waw nangam ak nangam ki han soko teji ki buñu dagge loxo bi ki buñ ko ciawé han bay rek de appliquer loi bi liko yalla wax motax kérok bi ndaw sa saccé gaay ñew di ram di wax pour yonent bi baña dag loxo bi yonent bi kérok dafa mer ba kanam gi xonk sallallahu alayhi wasallam yonent daawul mer ludul ñu xotti horma l'islam ludul ñu xotti horma l'islam lool mo doon mer lo yenen di xolal ñun fi tay suñu xotte horma l'islam sax ñun duñ mer d'accord ngène amna ben borom xam xam bo xamné mom su gissone ñuy xoti horma yalla mu giss lo xamné ay bakkar la té mënu ko dindi daf koy metti ba bu démé won ak deret lay saw ndax lan ndax ni mu giss nim ko metti ñoñu tay buñ ñewon ci réew yu melni Sénégal dañuy dé ndax dañ ay pané deret lañuy saw dé da Allahu akbar yalla yoni na jibril la dem alak ben dekk jibril dafa dem deluat dafa wacc deluat yalla mune jibril lutax alago dekk ba mune ko dama fa fek ku bax yalla mune ko malako gëna xam demal so deme boy alak dekk bi tambalel ci keur waaj tambalel ci waaj jibril la yalla lutax mune ndax dafa gis ñu may moy te kanamam soppekuul dafa gis ñuy togn yalla te kanamam sangewul so deme ibda minhu tambalil ci mom waaw yalla fi bu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam atel nit ñi ci deug gi yalla wacce ci yow waye wala tatabi ahwaahum na nga fexé ba buñu indi ay banex dal la koy proposer nga bayyi deug yalla gi top banex yoyu wa alam na nga yegne yow yonent anna ja'alna li kulli ummatin shir'atan xet bu nek defal na len ay yon ay loi yo xamne mom lañu wara attéwo xet bu nek indil na len système de vie yon wo xamne yaslukunahu mom lañuy sobu fi is'adihim buñ bëgge texé xéet bu nek mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala indil na len yoon yo xamne atté yo xamne suñ ci jaaré dañuy texé aduna texé al-akhirah kon buñ ñëwé ci yow rek bëgg nga atté len yow sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam na nga len atté ci deug gi yalla wacce ci yow na nga moy tandiku ba bul top seni banex seni proposition bul ko top ah bul ko def mu waye yon yoy di len taxel aduna ak al-akhirah wa ikmalihim yon yoy ño len di matal mbok yi kon aya ya ngok yon ya ngok sunu borom di ñu ko leralal pour ñu xamne deug gi moy deugum du deugu samba du deugu demba mune wala tatabi bul top ahwa ahum seni banex amma ja'aka min al haqq walis la nga indi ci deug ah waw lila yalla jox yalla won la ko moy deug gi deug gogu nak soko topule rek yegal ne dugal nañ la ci mboy mboy gi dugal nañ la ci tiaxani yow lila yalla jox moy deug ku ñewati tek ko ci deug gogu ku mu meuna don amul ndomba tank amul samba amul demba ñep nañ yem bok ci lila yalla jox na nga len ci atti waaw amma ja'aka min al-haq moy tandikul bala ñi lay topalo ñom seeni bëgg bëgg nga bayyi li yalla bëgg képp ko xamné da la jox bëgg bëgg nit ñi nga bayyi bëgg bëgg yalla alku nga képp ko xamné dañ la attélo nga attélo nit ñi ci seeni bëgg bëgg nga bayyi li yalla wax alku nga alku nga aduna alku nga al-akhirah yalla ne yonent bi li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ken ku nek ci yeen xet wu nek yalla subhanahu wa ta'ala defal na len sharia bo xamne mom lañu wara jang ta'malunahu mom lañu wara jifi yalla utal na len yoon bo xamne mom lañu wara sobu pour am jamm aduna pour am jammi al-akhirah mu nek yoonu yalla subhanahu wa ta'ala mu nek yoonu njub moy min sunanil huda mu nek ci yoonu njub yi kon lerrna ne ñun yalla indil nañu lu ñuy baxal aduna ak lu ñuy baxal al-akhirah yalla tek nañu ci yoon wo xamne wu ne ciow la muy siratal mustaqim sunu borom tek ni ci yoon wo xamne sharia wo xamne atte yo xamne mo gën ci atte yi mo ci gëna mandu mo ci gëna bax ndax mo upp yermande sharia bo xamne dañ ko wara jëfé yoon wo xamne dañ ko wara top soobu ko pour lan pour taxé kon sunu taxé bul aduna ñun la sulamul jam aduna nun la ëlëk al-akhirah buñu démé fofu dajé sunu borom am fa ay jafé jafé nun la nan lañu dalé moy no bayyi li yalla wax dem topi ay yoonu jean yoonu paul ak yoonu karl marx ak yoonu top ay xalaatu nit waxuma sax buñ topon xalaatu julit waye ñu top ay xalaat yo xamné ay yéfer ñoko défar indil nuko dëkk bo xamné réew mo xamné 95% musulman lañ 14 millions 13 millions yëp ñu né ay julit lañ ñu top ay yoon yo xamantene ay julit defarun ko ay atté yo xamné ay julit defarun ko gis nga sénégal fi ñu tollu ni ñepp la wala lèr né amuñu loi loi amu fi yoon mo fi amul at yi ñu passé lu tollu fukki at ak juroom wala fukki at ak ñent yeen ñepp lèr la leen né xam ngeen né sénégal justice bi baxul tuddu musa bax nak musul bax sax nak mais li da ci gëna bon libéré ay sacc gracié ay raykatu nit ak ay trafiquant drogue ak ay fraudeur xaliss ak ku nek xam nga mën nga ci guéné wax ko woté fi sax ay loi yo xamantene ñu ray ay nit dañuy woté loi né woté nañ loi bi bu ci kenn waxati té ñoñu ay nit lañu ray ñu woté loi né ñoñu ku ci waxati rek dañ lay tej kassa wala amu fi ray ay nit ba paré bu kenn wax ku wax dañ lay tej ba paré yobbu ko assemblée wota ci loi lolal mo lol mo len di wonne dañ ni nax rek dañ ni nax dañ ni nax waye lol yeb jam la nun no bëgg nu nax nu ku tak sa bop bu mu deugër han yobbu ci nit ne ko nax ma mu nax la ben way da bay tolam bam ñor am gerse gu bari ak ñebbe ak dugub bu nek mu ut ci saako yu bare bare lu we sare tek ko ci dem yegg keur kilifa am ne ko sa wal la la indi lon ci nawet bi ñu wo gaay ñu yenu saako yu duggal ci biir magasin yi borom sare bi tak fasam ñibi waji tok tuti daan ne kilifa gi ma ngi ñibi mu ne ko talal loxo bi ma ñaanal la mu talal mu ne ko euf mu dem kilifa gi tok tuti jël otom top tali bi da len di romb ñom ñaar ñi indi won gerte gi ak dugub bi bayyi ji ak dom ji mu romb len ci naaj bu tang bi 2 heures ci ngone il ñuy dox jëm seen dekk mu romb len ci tali bi da len talal loxo ñu daal koy talal lox ñu dox tuuti xalé bi ne papa ji papa mu ne ko ki moy sa serign bi ki ñu joxe won legi dugub je gerte gi ak ñebbe bi mu ne ko waaw ki la ñu doxat tuuti xalé bi ne papa ji wa mom auto bi fessut de mu ne dedet mom kenn ak chauffeur bi la ñu doxat tuuti xalé bi ne papa ji lutax yu balé wuñu te bor bo mu jëm ñun fa lañ jëm ñu doxat tuuti xalé bi ne papa ji wa pap man de sama xel amna lu mu nangul papa ji ne doom ji lan la sa xel nangul mu ne ko ki mu ngi yor auto bu fessul aduna bi ak naaj bu tang bi mu romu nu yobale wu ne est ce que al-akhirah dina ñu yobale ñu ne ko ah doom wa nga dëgg de xoolal naaj bu tàng ku la indil dund indil la dund naaj bu tàng di ñibbi nga yor sa oto nga romb ko ci naaj bu tàng bi dugaloo ko ci yóbbaale woo ko est ce kooku bu la ne àllaaxira dinaa la yóbbaale dëgg la xam nga xale bi lu tax mu génn ci mooy dafa utiliser xelam xale boobu moo tax kenn naxu ko beneen yoon moom yeewu na ñun nag danoo takk suñu bopp ba mu dëgg ñëw ci suñu kilifa yi ne leen nax leen nu dégg ngeen nax leen nu puntee min dëkk bi ma doon dem fan yi ci booru Louga ci ginnaaw dama fa dem fekk gars yi di anticiper azaka anticiper azaka nga ñëw ñu ne la sa azaka bi li nga war a génne azaka génne ko léegi gis nga gis loolu anticiper azaka kilifa gi day yónnee sëriñ bi day yónnee di anticiper azaka yi gars yi takk ay fas dugg ci dëkk yi ne nit ñi génne leen azaka bi te azaka jotagul bayaguñu nawet bi ñëwagul yàlla moo xam dina toog wala du taw ngay joxe ñu ñëw ne mane leen fas yi nag ñu ne azaka bi la ñuy anticiper loolu diine la maanaam ñun Sénégal ñun ñoo ne ñun ñoo wax nit ñi ne nax leen nu moo tax dañ leen di nax bu dëgg bëccëg mbedd yi dañ leen di nax nii wala dëkk bi nu mu bëree ay étranger te ñëpp leen fi indi mooy nax nu kese parce que xam ne nun ay dof lañ duñu xalaat waaw noonu la nu politiciens yi naxee noonu la nu kilifa diine yi di naxe noonu la nu étranger yi di naxe réew moo xam ne seen i xalaat yi dañ koo bloqué duñu xalaat dara waaw surtout nag wàllu diine te ñi nga gis fi ñëpp ñu nax leen tey ci wàllu diine bi lañ leen nax parce que diine ji moom loo wax rek mën naa nekk mën naa nekk loo wax ñu ne mën na nekk yéen da ngeen mën a weddi mais loolu mën naa nekk wallahi boo waxoon ne asamaan si suuf si boo ci suulee xaalis mu sax nga gis ku la ne dëgg la dëgg la suuf si boo wax ne asamaan dina taw xaalis nga gis ku la ne dëgg la di ngeen mën a weddi waaye dëgg la ndax yàlla mën na ko def soo waxoon suuf si boo ci suulee xaalis mu sax nga gis ku la ne dëgg la leen di wan loolu mooy est ce que dégg leen fi ñu yokk awra dégg leen fi benn waaye bu yokk awra ne ko bëgg ku la yokkal sa awra ñëwal ñëw ba ci télé bi di ko wax nit ñi gëm ko wala dégg leen loolu gisu leen ko boobu moo gën a ndaw gis ngeen fi ñuy guddal fan ñuy yokk wërsëg ah ñuy lan ñuy améliorer sa trait de vie te waa ji lay wax loolu li gën a li nga xam ne ñun dañoo dof ki lay wax loolu la ilaha illallah amul oto bu mu yëg xoola sal ba ndoom rek nit ñee ko defar léegi mu am air plus nangam am pasero am lépp bu njëkk ba lu nu yoroon suñ ko doonoo télé lan la yore day dugg ci taxi mais tey oto boppam la yor ñan ñoo ko defar nit ñi est ce que gis ngeen kenn ci Sénégal ku ñëw ci yéen ne man de moom moo ma defar ay ko demal gis ngeen kenn ku ñëw ci yéen ne leen man moom moo ma defar ñi ñuy wax yëpp yow yaa leen di defar ñoom mënuñ dara waaw léegi tukulo di wax ñu ne allah da sa tawee na ina nafa ummataa koy xoore joomum béjjin xam ngeen béjjin fu muy nekk béjjin ci bopp xar lay nekk wala boppu nag ngay am nag nga rey ko fees ko yàpp bi nga lekk ko yax yi nga seeñu ko der bi nga jël ko def ko saak wala nga def ko ceinture wala nga def ko dàll wala nga def ko deru jullikaay wala nga jël béjjin bi takk ci benn sagar bu xonk def ci ay petaaw def ko sa bunt kër naan kër gi ku fi dugg dee wala bu dee béjjenu xar bi nga takk ko sa ndigg li ñaata sénégalais ngeen gis ñu takk béjjen yéen ñi toog fi ci biir jàkka ji kan moo ci musul gis ku takk béjjen yéen ñëpp gis ngeen fi nit ku takk béjjen wala gisu leen ko yenn saay sax ngay julli ci biir jàkka ji yaag waa ji ngeen tegoo mbagg nga sentir ne mbaggu waa ji béjjen moo ci nekk yenn saa yi nit ñëw di ma nuyu ginnaaw julli juma wala julli korite wala tabaski wala ma def conférence pare nit ñëw di ma nuyu def nii di accolade ma ni nii sa mbagg yi gis ngànd bi jën yooyu lamb ma sentir ne ki dafa tak ay galaj lolou du diine bejeen lu ko nit di takke bejeen sobe la waye lutax moy ñak xel motax nga tak bejeen ñak xel waye bo xalaton ana borom bejeen bi deena ana yapam lek nañ ko ana yaxam señu nañ ko ana deram daj nañ ko ba koy julle nga jël bejeen bobu neena lu mussal kon yalla dafa bëgg julit mu yewu yalla da bëgg julit mu nekk mus yalla da bëgg julit mu nekk am xel yalla da bëgg julit mu top li yalla wacce ci mom mu baña top leneen sa yuñ topé leneen rek li nu dal moy li nu dal tay ñaar ci ñaari mbir nak ci walu diine li nu dal moy dañu baña top li yalla wax ci walu aduna li nu dal moy dañu baña top li yalla wax ci ñaar yëpp ñen ñi fété côté aduna bi di nu nax ñen ñi fété côté diine ji di nu nax waaw de ngeen de ñen ñi dañu fété côté aduna bi di nu nax moy li ngeen gis ni lo way yi ñu indil ñen ñi tamit fété côté diine bi waaw di nu nax suñu borom nak subhanahu wa ta'ala bimu wacce téré bi yoni yonent bi de ngeen lim ko wax ma wacce ci yow téré bi te ci deug la ko wacce téré bi di deugal téré yi nekkon ci kanamam sen kanam téré bi di fété téré yépp kaw waye day man yalla ma la wax ne boy atté atté lila yalla jox lila yalla waccel ci yow nang ko atté ci kaw nit ñi bul top banexu ken fa xel ba bul top seeni banex seeni bëgg bëgg bañ lay bayyi lol la yalla jox xet wu ci nek ci yeen utal nako yoon utal nako atekay aw dundin wu mo wara dund sun borom lam ci tek moy walaw sha Allah bu nekhon yalla la ja'alakum dana len def ummatan wahid ben xet su nekhon yalla walaw sha Allah la ja'alakum ummatan wahid su nekhon sunu borom subhanahu wa ta'ala mu tek ñu ci sharia ben sharia duñu wuté ci ay atté ci ay yoon walakin nawwa'a ash-shara'i fa awjaba wa ahalla wa nahaa wa harrama sunu borom bu ko neexon mu indil ñu rek ben yoon la tambalé ci adama ba ci muhammad ben loi lañuy atté wo waye dedet sunu borom daf ko wutal ñi mu ne li la ñi mu ne li la ñi mu ne li la ba ñun ñi mu jé ñew mu ne li mo war sun kaw sunu borom digale na téré na waw aramal na daganal na ci shari'am lol nak amna sharia yo xamne defuñu ko ci lutax mu def lolou mom yalla lutax mu wutale sharia yi lutax mu ne bu ko neexon mu def ko bu neexon mu def len ngeen nek ben xet walakin li yabluwakum ngir mu nattu len fima ataakum ca lam len indil ana ñan ñokoy jëfé ana ñan ñokoy bayyi waaw sun borom mbokk yi su ko neexon mu ne alquran bi ma len jox atté wo len ko yoon wi fi mu yoonent bi indi atté wo len ko ku bañ rek mu ray la ku bañ rek mu ray ko kon dinañ ko atté wo luñ ko atté wo kon day ñepp ñoo ci teggu ñepp ñoy teggu ci raay bi waye liyabluwakum mom yalla day def lolou pour lan pour nattunu mu xol ana ñan ñoy nangu sharia ak ñan ñokoy bañ tay nak tollu nañ ci indil ñe tay tollu nañ ci buñ doon laaj julit yi ndax bëgg ngeen atté sharia wala bëggulen ko lu ngeen japp ne lu ñuy wax est ce japp ngeen tay senegal fi ñu toll suñu yobone assemblée loi ñu ne ndax assemblée bi nañu wote ndax ñu atté sharia lu ngeen japp ndam leen di laaj dama ngi ngeen tontu tontu leen de tontu leen de ndeysaan man de li ma gëm bu fi ma toog moy tay buñ jëlone ben loi yobuk assemblée ñu né pour ngeen atté l'islam dañi bañ ande loolu la gëm député duñ ko voté waaw ben la ngi non ñaar buñ lajone peuple bi référendum sharia dañi bañ d'accord ngeen wala dañi bañ la wax so né sharia dañi bañ lutax djubuñ lutax bëgguñu deug lutax bëgguñu dundul yalla wacc ci ñom wa fofu lañ toll lolo tax nak diiné ji tumaranki lolo tax diiné ji lol ngeen di wax yolom lolo tax diiné ji kenn mënu ko dund lutax wax nañ sank biñuy tambali ne mënu ñu dund diiné sans sharia mënul nek sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne man yalla man ma len suma neexon ma def len ngeen nek ben xet waye sama ciobare man yalla man la neex ma def ko waye pour natu len ala ma afima ataakum chalam len indil waye ngal la waye fastabiqul khairat ñeukante len lu bax li ñeukante len lu bax ni ngeen yek ne wa ila allah marji'ukum ci yalla ngeen di delu gis ngeen ay julit dañuy ñeukante lu bax fastabiqul khairat aina ma takunu yati bikum allah jami'an fu ngeen meuna nek yalla dina len indi ay julit dañuy ñeukante lu bax dañ koy ñeukante lu bon lañuy yexé mais fi lu bon lañuy ñeukante baye lu bax lu bax bari na torop al khairu kaseer waya wa qalilun fa'iluhu ñukoy def ñoo neew lu bax bari ak bari ndax japp ngeen ne nit ñi mën nañu def lu bax ba mu jeex hein kenn mën ta def lu bax ba mu jeex dal ne man dama def lu bax ba gisatuma lu bax luma def do ko gis fen ndax lu bax bari yalla nak daf ñu soñu ci alquran aya baangi ni munañu fastabiqul khairat ñeukante len lu bax li nit bi def lu bax du ko yexé serigne bi neena al khairu kaseer waya wa qalilun fa'iluhu lu bax da bari waya ñukoy def ñoo neew ñi dem jak ak ñi dem estade ñop ha ñi dem jak ak ñi dem lamb ñop ñi nan ndox ak ñi nan sangara ñop ñi nan boisson ñi nan sangara ñop ñi sol yere yu bax ak ñi futteku genn sen awra ci biti ñop ñop pourtant ñom xamna lolu lu bax la def ko ci wax walal koor gi ne ko wax mu ne damay selal yeur koor lañ nek sank rek la mu jox ak ben xalu jigen mu ne ma wallahi koor geeg legi kay li rek lay sol gisoma ni ma mel man ko legi bu koor jeexé nak mu ne ah point koor gi ñep ngi dem jakk han ay jakk yaang commencé war sax di wañé ko mais ni ñangi ñew lutax koor gi ñep ngi ñew tafsir qur'an ñi ngi deglu alquran ñi ngi jang fo gis ku tek fo gis rek bu koor jeexé alquran bokatul julli bokatul jaamu yalla bokatul fim nek ni ko gis mu ngi maîtriser wu beutam du xol lu bon nopam du xol lu bon gemiñam du wax lu bon loxomi du lalu ci lu bon tankam yi doxé doxétul lu bon ko gis mu ngi gor gor bu jeexé bu koor jeexé moy def lu bax jeexna ay wa delu wat wala hein bañ nañ ko ba buñ né suba la korit wala semaine bi lañuy korit ñu nek ci mo fukki fan yi mujjuy nek bu amé la 25 5 jours ci dess trag yi commencé publicité yi commencé hein commencé wa publicité panneau yi la lan la 4 la 5 qualité eau nangam ana ñi don ana ñi yalla wax ñeukenté len lu bax li ana ñi yalla wax na ñeukenté len lu bax mbokk yi lu bax dañ koy ñeukenté lu bax kenn du ko doyal julit fu mu nek lu bax daf ko wara yittel ah ndeysane amon nañ benn goor ana ko yalla yeenum def su noté ba bari daan wax waajal len waxtu wi waajal len waxtu wi waajal len waxtu wi bala ñu leena waajal waaj len bala ñu leena waajal julli len bala ñu leena julle ñew len julli bala ñu leena julle su waxe ñaari baat yoy ba pare nak mu tek ci naan lu bax du doy lu bax du doy lu bax du doy lu bax du doy après mu tek micro bi say no don bare lol lay def mais ku deg lol muy wax xamne moy deug waajalal waxtu bi bala ñu lay waajal lol deug la wala deug su julli jotté ni nga wara préparer ci japp li ngay sol dem jakk julli ji lol moy préparation bi sa nga ñew légui ay waxtu yu ndaw minute ñu duggal ci morgue bi di la préparer yob su fekkone da wo waaj te ñu ngi lay waajal fo ñum su fekkene da wo julli te ñu ngi lay julle fo ñum fekke da wo def lu bax fo ñum goor gi da wax lu bax du doy mbokk yi lu bax ndax dina doy ci adina ci adina ndax ni dina am alal bañ jox ko ni dina am alal bañu paqueter 500 000 wala 1 million ne ko am mu ne doy na kan mo ëpp tay alal ci aduna bi hein Bill Gates arrêté na wax na bëggatuma xaaliss est ce que def na déclaration mu ne doyal na bëggatuma ba légui projet mi ñi ngi dem ba légui mu ngi ut ah alal kenn du ko doyal yonent bi neena nit ñaar ñokoy sour ñaar ne nit du sour alal nit souf rek lay sour souf ñu ne yonent nit dakalay souré souf mu ne bu dé bañ dugal ko ci bammel bi mu am 3 jours bammel bi mab ne bëm ci ko bëdi souf remplacer ko gemiñ gi ngaan souf dugg ci mbakk mi toj souf ci remplir ko yonent bi ne doom adam souf rek mo koy sour ay alal du ko sour lo am am alal talal sa loxone gaay tek ci hmm ngok kon sunu borom neena mbokk yi nañ jëkënte lu baax fastabiqul khairat lu baax dañ koy jëkënte parce que lu doy badirul a'mal nañu jëkënte jëf yi al a'malus salihah jëf yu baax yi wal yajtahid kullu wahidin kenn ku nekk na gor gorlu an yakuna sabiq pour mu jitu ku nekk da nga wara gor gorlu pour nga nekk pi pi mbokk yi suñu tegon legi benn coupe fi ci kanam ñu ne coupe bi da ngeen di daw ku fa ñëk yegg soko jele dinañ la jox 100000 wala 200000 wala 500000 wala 1 million ñun ñep buñuy daw nuñuy dawé dañuy ram dañuy ram dañuy dox dañuy waxu wala dañuy daw wala dañuy xelu han buñu waxon legi tek nañ fe ben 4x4 ku ci ñëk ya ko mom ñun ñi buñuy dem dañuy ram damay laccé dañuy ram buñuy dem dañuy waxu dañuy dox dañuy daw suñu dem niñuy def ñun ñëpp dañuy xëlu xëlu ak daw du ben pour lan pour am poignet bu ndaw bobu ñu la wax né mom ngay am muy auto bobu wala 100 millions yoy wala saaku ciéb bobu wala saaku mbokk bobu ngay am kon sunu borom mbokk yi moonu digal nanu gaaw ci lu bax li nanu gaaw dañu gaaw ndax dé day bété dé Allahu akbar dé day bété so yéxé lu bax ba dé fekk la ci défo ko pert nga kon gaawal ci lu bax li budé sarax la bul ko denc mu fanan budé julli la bul ko yéxé muy tardé lo wara def ci lu bax bul ko yexé gawal ndax bula dbt pert nga ko lo deful won jeexna fastabiqul khairat na ngeen yegne ila allah ci yalla marji'ukum ci mom ngeen di delu allahu akbar nekk gis nga aduna lu fi doomu adama def ci keur keur yi ci yeungatu ti dajale alal dajale njabot tekki jabar uti keur nangam nangam ci yalla rek ngay delu wat wa ila allah marji'ukum ci mom rek la ni delu lepp bisengi ñew ding ko fi bayyi ñu yenu la yobbu la sanni la ci all ba nga dekk taxaw ci kanamu yalla do indale dara wa ila allah marji'ukum jami'an yeen yep nak kenn du dess allahu akbar gis ngeen feddali gi yalla feddali aya bi su waxon wa ila allah marji'ukum ci yalla ngeen di delu rek doyna waye mune jami'an yeen ñep kenn du dess allahu akbar ñep bisa ngi ñew yalla neñu hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun yeen ñep ngi ni tay dajale na len ci ben terrain ku mu ne fexé fexel bisa ngi ñew yalla mu ne ya ma'asaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu mu ne la tanfuzu illa bi sultan bisa ngi ñew yalla dina dajale nit ak jinni ci ben terrain ne len tay yeen yep ngi ni ku meuna daw dawal ku meuna recc reccal ila allah marji'ukum jami'an yen ñep ci yalla ngeen di delu wat wa lu aduna bi yag yag lu dund gi neex lu mu xumbu xumbu xumbu bisa ngi ñew da ngeen delu wat ci yalla ci ay loxoy kesse bi ñi ñew indale wuñu suñuy delu duñu yobale dara suñ deme delu ci yalla lu fay xew yalla mu ne fayunabbi'ukum ma khabar len bima kuntum fihi takhtalifuna ca mbir yi taxone ngeen wute ma xabar len lepp wute ngeen wute won kérok lay deñ waaw ñi nek ñom samba ñi nek ñom modu ñi nek ñom demba ñi nek ñom paté da na len waxon lutax ngeen wute waaw fa yunabbi'ukum yalla ne ma xabar len ma leralal len faram fanciel len bima kuntum ca la ngeen nekkon fii ci moom taxtalifuna di wuute ñi di julli di teg seen loxo seen dënn ñi di julli di wàcc loxo yi ñi di gis weer di woor ñi naan ñun dañuy xaar sàmba dox ñu ne ñu def leen ñu def waaw ñi di attewoo sharia ñi lànk ne sharia bi kenn du ko attewoo li taxoon ngeen wuute yàlla nee na keroog dinaa leen ko wax allahu akbar kon nag leer na ne ëllëg sun borom subhanahu wa ta'ala dana nu leralal lum nu leralal moy lan lutax nu wute mune wa nihkum bainahum bima anzalallah allahu akbar yow muhammad atel gañi ci li yalla wacce ci yow ñaata yone ngi ni yalla wax ko ci ben sar bi ci aya bi ñu jang tay ñaata yone la ko yalla wax yonent bi fahkum bainahum bima anzalallah fi mu ne ko walan wa anihkum atel bainahum sen digante bima anzalallah li yalla wacc ci yow gis nga kon atte bi sax ak mbiri nekke du mbiru muhammad wa yalla wax ko atel nit ñi ci sa bëgg bëgg atel nit ñi ci say xalaat atel nit ñi ci sa gis gis Allah ko yalla wax atel nit ñi ci li yalla wat ndeke muhammad sax amu ci dara du ay xalaatam du ay gis gisam du ay bëgg bëggam du banexam bal li yalla subhanahu wa ta'ala wacce lool la yalla jox muhammad ne ko atté ci nit ñi li yalla wacce ci nit ñi lan la moy alquran téré bi ku ray nan ko ray ku jam nañ ko jam ku dag nopp jam nañ dag sa nopp ku fakk beut nañ fakk sa beut ku dam bañ nañ dam sa bañ ku njaalo nañ ko ciaw budé dafa sangewu nañ ko ray bude ab agresseur la ñu dag lo xandey jor rek tank ci amagn bi wala ñu genné ko dëkk bi fawran anama li moy atté yalla li moy lu mandu li la yalla wax nan ko def suñ ko defé am jamm aduna am jamm alakhira wa senegal nak dañu waron fexé ñu ñaan 3 mois rek wala 4 mois ñu né nañ ñu may ñu atté wo islam 4 mois wala 1 an ñu essayer est ce jarul won jarul won jarul won mars ngeen defane ha senegal buñu yoké mburu gaay mars buñ yoké ciép ñu mars buñ yoké gaz ñu mars étudiant yi buñ daggé sen bourse wala ñu wéx ñu mars ñi liggéey enseignant yi buñ daggé sen salaire ñu grève mars hein grève julit ñi sen diiné jaralu len dara bës ngeen gis fi ñuy mars ndax islam hein gis ngeen ko nañu mars ndax ñu atté wo islam mus ngeen ko gis wa li oustaz ibrahim khalil di wax hafizahullah neena julit ñi li len dal ci senegal ñoko tek sen bop ñi ne ko nan la len tege nan la mbir mom nekké ba teggu sen kaw mu ne dañoo waron baye ba jour election jot ñun ñep ñu da tok suñu bir kër yi su gaay waxe waw li tax wata jibu len gaay ne ñun islam lañ gëm te islam boole wuñ ko ci ñun nak luñu boole wul islam ñun duñ ci bok wala gaay waron def ñun islam lañ gëm te mbir yi boole wuñ ci islam ñun nak lu islam bokul ñun bokkuñ ci ko jullu ñu defal ben campagne hein ben vote bu am julli ñi def ko ben election julli di def ko kon mbokk yi dinañ xamne julli di bëgg nañ diine kon legi gaay fekk ci len waye ndaysan julli ñi amuñu conscience islamique dañ leena nax dañ leena reeral dañ leena jaddlo yoon ni ma gëna metti ci diine senegal moy legui diina ji sabar kessa la teug ak fecc rek ñetti guddu yi suñu koñ kenn mu tane law tay dañoo teug ba kenn degul salatu ban diine fan ngeen fan lañ jàngé ci sharia islam fan lañ jàngé ci sharia fu ñuy waxé de leen teug guddi fanane fecc ba bërsat ci diina ji la bok lool dan ay la wala ban hadith la guddi gu nek na ngeen tambali 9h tak seen radio yor seen sabar ngeen di teug di fecc ba fajar jot lolou mbok yi ban diine la ban aya la ban hadith la ban sharia moko jangale wa senegal ñaari diine mo fi nek ñaari diine diine yalla ak diine nit ñi diine yalla bi fe lañ ko tek top diine nit yi lu nit ñi wax ñu def lu yalla wax yoonu kenn nekk ci yenent bi nak yalla bam koy jox mbiri daf ko wax lu leer wa anihkum bainahum atel sen digeunte bima anzalallah ci li yalla wacc muy alquran ak sunna wala tattabi aya bi ñewat na de bul top ahwaahum sen banex gis nga sank lu ko waxon wala tatabi ahwaahum ben aya yalla wax ci yonent bi ñaar yoon atel li yalla wacce ci yow bul top banexu nit ñi ben aya yalla wax ci yonent bi ñaar yoon waye bi sax nak mo gëna doy war xam nga bi lu ko wax bi mu ko ne bul top banexu nit ñi ba pare lu ko wax wahzarhum moytul nit ñi moy tandikul nit ñi lutax an yaftinuk am ba'd ma anzalallahu ilayk bala ñu lay fitnal walis li yalla wacc ci yow ñu lay top lo leneen ba nga bayyi li yalla wacc moy tandikul de gis ngeen mbokk yi lele ñu wax len ni alquran yalla ji biñ ko bayyi lañ sanku su yalla le waxe li muhammad kon kenen kudul muhammad lan lan la wax su yalla ne muhammad atel li yalla wacc bul top nit ñi sen banex moy tandikul wahzar an yaftinuk bala ñu lay fitnal bala ñu lay bayilo li yalla wacc moy tandikul bala gaay di la bayilo na la dañ lay nil ay saaku ci dañ lay may passeport diplomate dañ lay may ben fele terrain ci boru cornice bi ci boru geej nga tabax ba ben air plus bo xamantene di nga mëna noy ci brise bi oxygène bu neex bi fiix mi mu ngay fiix allahu akbar moy tandikul bala ngay jadd nga walis li yalla wacc moy tandikul an yaftinu ko ñu lay fitnal ñu diluk anil haqq bala ñu lay leereral ci deug yalla gi moy tandikul de mo da yenen tibay sallallahu alayhi wasallam sahaba yi yeen ngi ni tok yeen sa ngeen xulu amay jafé jafé ngeen ñew ci man ma attelen ku ci ñew di neex neex lu lammi nangam nangam di joy joylu wala ngay tris trislu bama jël deug ya ak jambur jox la nga dem yawmal khiyam di ngoy yenu indi da nga yek ne daggitu jahannam lay la lay jox gis ngeen way responsabilité bu reey la wala yenen tibay sallallahu alayhi wasallam yek responsabilité bi ni mu dissé yalla nan ko atel li yalla wacc ci yow bul top banexu nit ñi moy tandikul bala ñu lay sank allahu akbar sallallahu alayhi wasallam dafa taxaw hajjatul wada dan ne allahumma hal ballaghtu ndax motalina yalla ndax motalina ndax li ma yoni won jotena ko ne sahaba ay ala hal ballaghtu ndax motalina sahaba ay na mu ne allahumma fasad yow yalla sedel leer na de kon no fi nek di top suñuy banex ak suñuy bëgg bëgg valise li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg valise li yonnati bi alayhi salatu wassalam santane yalla waxna yonnati bi alayhi salatu wassalam wahzar moy tandikul ay yatabi ba'du ara'ihim nga top len ci seeni banex fayatruku ba'd ma anzalallah ñen ñi bayyi li yalla wacc wala ya'malu bihi duñ ko jëfé wa ya'malu bima iqtarahu alayhi ñu jëfé seeni bëgg bëgg moy tandikul bu baaxa baaxa baax ibnu ishaq neena hadith bi li tax mu wacc mu jëlé ko ci ibnu abbas neena aya bi li tax mu wacc mune am anna qauman min al ahbar len ci ay labbe ittama'u minhum ibnu surya bok na ci kenn ci sen borom xam xam ku ñi wax ibnu surya al a'ur mom yalla da ko naton ben beut la won ak kuñ nan kab ak kuñ nan shash wa qalu ñom ga yoyu ñett wax nañu yahudi ñu ne izhabu dem len izhabu bina ila muhammad demal len ñu ci muhammad gaay bu ngeen degeete ñu ne muhammad julli len ci mom su ngeen degeete ñu muhammad lu ngeen son son lu ngeen xif xif ngeppi len gemmiñi ne sallallahu alayhi wa sallam muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent bi neena al bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya ki gëna ngott ci nit ñi ku nay moy ki deg sama tour te julli wul ci man demal leen ci muhammad bu ngeen deme ngeen fitnal ko nan ngeen koy fitnalé moy na ngeen ko laaj leen ci diine gis nga ndeke fitna moy ñu laaj la leen ci diine nga bayyi li yalla wax nga def li ñin ñi bëgg moy fitna lañ la dem len ngeen fitnal ko dem len ngeen bayyi loko li yalla wax def delegation yoni ñoñu bañu ñëwé ci yaronte yalla muhammad faqalu qad arafta ya muhammad ñu lako yow muhammad xam nga anna ahbarul yahud ini tabanaka lam yuhalifuna yow xam nga ne ñun ñi ñew ñun buñ la topé rek yahud yeb da lañu top ndax ñun ñoy kilifa yi legi lu ñu bëgg moy nga def suñu digënté ak ñañu xulul nga atté ñu dëgg ñun dañoo xulo dëkku sangam dañu bëgg nga attel nu mais nga faral nu nak nang nu faral sonu faralé xam nga nun ñoy kilifa dëkk ba ñun buñ ñibé dëkk bi yépp ñuy top ñu tuub ñew ci yow yonent bi daldi lank daldi bagn fa aba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aya bi daldi wacc yalla ne ko lan wa anikum bainahum fa atel sen digeunte bima anzalallahu li yalla wacc wala tattabibul top ahwaahum sen banex moy lan dañu xulo ñom diw atel nu sonu atelé nu gem la yalla ne yonent bi bul dugg ci lolu bul ko nangum kon mbokk yi wax deug yalla orientation yalla jox yonent moy sunu orientation yalla fi mu reddel yonent bi ne ko jaar fa ñun fofu lañu wara jaar te moy baña topi bëgg bëgg nit sa yo topé bëgg bëgg nit wala gis gisam wala khalaatam ni muy tekki moy da ngay bayyi li yalla wax te so bayé li yalla wax doto nek julit waaw so bayé li yalla wax da ngay sori islam doto nek julit sunu borom neena yow yonent ali salatu wassalam moy tandikul wahzarhum moy tandikulen an yaftinuka ñu lay fitnal an ba'di ma anzalallah ci len li yalla wacce fayn tawallaw so woné ginnaw suñu woné ginnaw lank baña ñew ci li yalla wax baña ñew ci shariam fa'lam na nga yek yow yenent bi annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim bo len wowe ne len li la yalla wax kay len ngeen def li yalla wax ñu lank ne ñoom du ñu def li yalla wax kon yow na nga yek ne suñ la wone ginnaw baña jël deug gi baña nangu sa wote baña jël sa atté na nga yek ne yalla mo len nam mbugal fa'lam khamal annama yuridu Allah yalla mo nam an yusibahum mu tek len bi ba'di dhunubihim len ci sen bakkar yalla tek len ci ay mbugal mu ngok mune qad asabahum dalna len fa'ajallu min al-hijar wa qutilu banu qurayd banu qarid wa duribat alayhim al-jizya fi diyar al-islam mune la len dal moy la yalla waxon ci ñom mbugal nañ len door seen kaw ay xeer mune dal tek seen kaw impo ñom ñi nga xamne ño lankon baña wuy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ci lam len waxon xamal len ne ñom yahudi suñu wone ginnaw lank baña top atte yalla yow na nga len du moyu baña and ak ñom ca lola atel ci atte mandute li yalla li la yalla jox mbugal dana wacc ci ñom du yag lutax ndax ñom ño fagu ay bakkar yo xamantene ñoko jëf ci seeni loxo fa in tawallaw fa alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa nunaddidu bi a'da'ihi haythu akhbara anna aktharuhum fasiqun nga yek ne suñu wone ginaaw kep koy wo ne ko ñewal nga atté wo li yalla wax mu lank yegal ne ëlëg ak ci biir dina am lu ko dal do am lu ko neex mu fu mu dem dikat lay dal ci kawam du ko neex ndax loloy deug ndax yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom lim wax dong mbokk yi momu na nek deug sunu borom ne wa inna kaseeran minan nas la fasiqun lepp ci nit ñi ay katchor lañ waaw wa inna kaseeran minan nas li upp ci nit ñi gis nga baatu lu upp aksaran nas chaque jour da ngay fek islam diko dak chaque jour negatif lay nek aksar aksara nas la yaqilun aksara nas la han la ya'lamun aksara an-nas la fasiqun gis nga lepp ci nit ñi amuñu xel lepp ci nit ñi xamuñu lepp ci nit ñi ay katchor lañ suñu jëlal aya bi mbokk yi diko nat ci suñu rew mi way na kaseeran minan nas la fasiqun ya'lam nit ñi upp ci nit ñi ay katchor lañ lool leer na wala leeru lan moy katchoré ma mana al fusuq ma mana al fasiq moy ki genn ci top yalla rek katchor la wéru koor jot ñu ne rek wéru koor jot ñu ne la kay wor nga ni man de mënuma wor waye dama joxe ndog yow katchor nga julli jot ñu ne la kay julli nga ni man duma julli yow katchor nga aj makka jot ñu ne la kay aj mak nga ni makka jarta dem katchor nga katchor moy ku genn ci santane yalla yalla ne li la nga dem def lenen yow katchor nga lol moy katchoré yalla waxna ci aya bu passé né ñi baña atté wo li yalla wacc ay lan lañ i katchor lañ lolou moy al fasiq moy ko xamné da nga sanni sa santane borom def say banex def say bëgg bëgg borom bi tabarak wa taala néna ñoñu def lolou ñoñ ñoy katchori ñoñ ñoy nafiqi lutax ndax dañu du moy deug i'raduhum anil haqq allazi ja'ahum bihi du moy giñu deug du moy deug gi nga xamne mom la len yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam indil lolo tax ñu nek ay katchor wo gi len yonent yalla muhammad wo ne len ñew len ngeen dundu diine ji alquran ngi ni ak sunna ñu lang lolo tax gaay nek ay katchor hadha ma dallat alayhi alaya lila aya bi woné falaqad ankarat ala fiha ala alyahud yalla weddina yahudi sen ciakutef seni beug beug yalla xamal len ni ñaka top santane yalla ñaka top li yalla wax mo len def ay katchor wa inna kaseeran minan nas la fasiqun sunu borom batay rek bëgg ñoo tek ci yoon wi mune afa hukmal jahiliyati yabghun wayen ndax atte laycité mom ngeen bëgg ndax atte ciebdo mom ngeen bëgg afa hukmal jahiliyati yabghun hukmul jahiliya huwa ma alayhi ahlul jahiliya moy la ciebdo ya doon def dem min al ahkam ci ay atte atte yo xamne ñun suñu imam li lañ doon def ñun dañoo fekk suñu imam di def li ñun lool la ni def lool moy atté ciéddo atté ciéddo moy loi Jean ak loi Paul ak loi Max ak loi loolu moy atté jahiliya yalla nak lool lañ wax yalla mu ne afa hukmul jahiliyati yabghun ndax yeen atté ciéddo ngeen bëgg ha xolal mbokk yi nakal ab julit yalla joxu diine mu bayyi diine bi dem di atté wala nen ni mo len di wonne li borom xam xam nan tawhid ñent la deug la mais ragal guñu ragal tay sax banan tawhid ñett la waaw tawhid du ñett de ñent la da nga ñu na tawbu tawhidul uluhiyya bu ci tagu ha tawhidur rububiyya bu ci tagu tawhidul asma wa sifat tawhidul hakimiyya nak bok ci ba moy ñentel bi moy bobu dañ ko lem sandi fali ah bi sonu ci ndaw ndawani lolou moy problème islam tay ndaysan da ngay gis borom xam xam yi di bind ci yo xamantene danaka c'est inutile amu ben njeriñ ñu bayyi lu ngandali dañoo wax ne lepp lo xamne lepp lo xamne pour nous am lé fokk ñu am li kon am li farata la pour ñu dem Dakar fokk ñu am auto kon am auto lan la wajib la pour ñu nek ay julit fokk ñu atté wol islam kon atté wol islam wajib la bokki pour ñu att pour ñu nek julit fokk ñu atté wo l'islam kon atté wol islam lan la sunna farata la wajib mais ma saf dañu gëm loone yeen waru lon atté wol islam. Imaginez le Sénégal, 95% musulmans. Jour vendredi, ça vous fait. Quel jour vous faites? Samedi dimanche. Samedi dimanche, il y a quoi comme ça? Nous sommes tous. Hein? Ah. Pourquoi ils sont tous les parce que nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Tabaski. Ñaar rafet la ni may ah ben fan la ni may tabaski moy jouru tabaski suba ci ñeppay liggey qualité ben fan moy jouru qualité pak ñaar da lañ leen ni may yene lay pak ah 15 jours genn walu wër yeen luy seen yon ci pak ndax da ngeen dem église Le 24 décembre ayen may fête wala dou len may fête 31 décembre dal len may fête wala dou len may fête ak yeneen fête yi nak fête des mères fête des amours xawma fête des lu nek fête hein ay tousé ay kenn xamul ak kenn fête yi nek Sénégal kenn mu ko wax té xolal ben du ci fête julit yi ma doon wax ni ben du ci fête julit lool lañu yalla nane afa hukmal jahiliyyat yabghun ndax atté ciéddo yi ngeen di jël Sénégal lepp lu ñuy def xam nga même laïcité biñ ñuy wax sax du deug ndax lay moy lan moy laïcité yeen ñi jang tubab ana universitaire yi fi am ñu nek fi universitaire ana étudiant yi lan moy batu laïcité si ngeen ñuko doon définiral du moy ku ne ñu bayyi la nga dundu sa diiné mais ñun bayyi wuñu dundu suñu diiné état bi nek fi tabaski lay fetu tam xarit lay fetu wala décembre lay fetu tam xarit ndax dañuy balétal yi def ci ay lampe décembre dañ koy def hein alu tam duñ ko def julli am nañ ñom tamit fet am nañ 1er janvier tam xarit waye kenn duñ ko defal suñuy fetu noppalu suñuy liggéey ba bari ñu né dimanche. Est-ce que ñun dimanche moy suñu boss? Yeenent bi ay sallallahu alayhi wasallam da fekk yahudi di fetu samedi. Chrétien yi di fetu dimanche. Mom yeenent bi alayhi sallatu wasallam mu daldi bayyi samedi bi daldi bayyi dimanche bi jël vendredi. Mu ne khalifuhum wutale nak ñom. Mu fekk chrétien yi di wat li. Ba mu set ay chrétien yi di yar li dañ koy yar li ñom li lañu yar. Ñu wat li bam set 8 yenent bi ñew ne wañi len li ngeen bayyi bi ndax yahudi dañuy bayyi bi chrétien yi dañuy wat bi bayyi bi kon yeen wañi len bi bayyi bi mu ñew fekk len ñuy fetu samedi ak dimanche mom mu koy wor mu jël vendredi mu fekk len bu ñuy nodd cloche lañu yor cloche keng keng ñele bejeen la ñor wu di wux mu ñew ul nodd mu fekk len ha mu fekk len ñuy wor ashura ben fan mu wor ñaari fan pour wuté ak ñom mu fekk len ñuy julli di simi dal mu ne julli len sol dal mu fekk len jigéen ñi buñu gisé baax duñu lek ndo ak ñom mu ne yeen lek len ak ñom fanan len ak ñom def len lepp ma yeen dafa japp yahudi ak chrétien di len opposé wu di len opposé ba ñom ñu jommi ñu ne wa waaji lu ko dal mom ñu lu def rek mu def leneen mu fekk len ñuy jublu masjidul aqsa mu jublu masjidul haram changer qibla bi ñun yoonent bi def loolu ñun ñi ñew delo waat mbir yi mo dama ne mu neñu afa hukmal jahiliyati yabghun ndax atte ceddo yi ngeen bëgg ndax atte laïcité ngeen bëgg ndax atte yahudi ak nasarani mo leen gënal atte yalla waman ahsanu ana kan mo gëna rafet minallahi ci yalla hukman atte allahu akbar kan mo dak atte yalla gaay laaj la de istifham inkari yalla nuy laaj laaj gu and ak weddi yalla neenañu ndax amna ci kaw suuf ku gëna rafet yalla atte afa hukmal jahiliyati yabghun allahu akbar al istifham inkari la yunkiru an yakuna hunaka hukmun ahsanu min hukmillahi ta'ala yalla daf ko bañ weddi ko ne amul kenn kuma gëna rafet man yalla atté ci kaw suuf jamais lutax yalla bind suuf ci mom nit ñi mom mi mom suuf ci bind nit ñi mom mo xam lu bax ci nit ñi mu ndiku ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir mo wax ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir ndax amna ku gëna xam yalla yalla mi xam mo xam li mo bax ci ñun mu daan nakoy indil mu xam li baxul ci ñun mu teggal ñuko mu xam li mo bax mu sant nuko mu daganal nuko mu xam li baxul mu téré nuko aramal ko ci ñun ñun nak ndaysan tuba bi bañu dundé seenu lay cité yu bon yoyu ba am ay problème aduna am ay difficulté yu dul jeex am ay problème tuba bi tamit bu ñoo indi lolu nun tuba bi dañu dund lay cité gis baxul mo dañu indi nugo pour ñun tamit nañu lolu dal mara bepp mbon bu tuba bi def gis ci problème rek fan lañ ko indi dañ ko indi wa ci ñun africain ci ñun julit ñi encore wala planning familial tay France ku fa am dom luñ koy def dañ lay fay hein dañ koy fay de bo amé ben dom bo amé ñaar bo amé ñett ñent dañ lay fay gis nga ñom ku am dom ñu fay ko ñun ñu ñu bu len am dom bi l'islam waxé jaay sa bop baaxul mana baat bobu ñu nan ciagat baaxul ñom ñu def ko ci seeni dekk bañu gis ci problème ñu indi nuko tay France dañ ko fa téré waxu ñu bayi len ko dañu ne képp ku goor ku ñu japp nga dem ci jigen ñoo ñu jaay sa bop dañuy dag sa genn walu salaire gis ngeen mana li yalla wax mbokk yi suko tubab yi defé sax jëfël ri koko dañuy gis njëriñ waxuma la nak julit yi kon li yalla téré moy deug li ñu yalla bayilo moy deug suñ ko bayé rek am jamm wala États-Unis fo ko gis mu ngi pistolé ko gis mu ngi pistolé soko waxé lutax nga yor pistolé lum lay wax lum lay tont dama bëgg aar sama bop est-ce que aaru nañ dëkk bi ëpp criminalité ci aduna mooy États-Unis d'Amérique dañuy rey nit ñi comme weñ am na fa rue yoo xamante ne nit ñi moo fa jaar ku fa jaar lu la dal yow la lu ko waral mooy bàyyi li yàlla wax ñun tamit looloo nu dal fii léegi bi ñu bàyyee yàtte yàlla topp ñii nga xamne xamuñu sax luñu réré suba xamuñu luñu xëddé ñu top leen ci lañu alak waye amul kenn mbokk yi ci aduna ku gëna rafet atté yalla dafa mandu atté yalla dafa set atté yalla dafa leer atté yalla yërmëndé mo ci nek ko ray nit ñu ray ko suko nit ñi dafa won rek am jamm walakum fil khisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun gis nga tay buñ ko utiliser won ci aduna bi rek ñepp dund ñeppay dund suñ ko defon tay ci senegal nit ñi dañuy am dund mais ñako def mo da nga deg ñuy ray ay nit di ray di ray di ray di ray fo tol de ngeen barki dem théâtre bi ki ray jëkërem ndax wiri wiri tax mu ray jëkërem théâtre de ngeen ko deg leen ko théâtre be tax mu ray jëkër ci tax mu ray ko setan théâtre ba paré di xulo jëkër ji jëkër ju bax koku di jé théâtre wir wir nu tudu hein zozo mu né jëkër ju bax comme zozo lay mel ndax zozo day marna mayna jëkëram mayna jabaram keytu kër di gar walé jëkëram jëkër ji né ko bula tollo nonu nga dem ci zozo bula lol tollé nonu nga dem ci zozo ngén nangam yeen ñaar sagay jox xuloy jox kurpé ñi jox ñu attalé ñu dafa na jeex na mu dem jël paaka tok ci wati jëkër jëgë jafa na jeex na rek mu actionné lool rek waron na tax état bi daari arrêté théâtre bi mais paré demb sax amna barki demb amna hein mbokk yi bayiléen sétan théâtre mbokk yi bayiléen sétan théâtre bayiléen sétan théâtre yi amu benn njëriñ nañ yar suñu bopp ci bëgg télé nañ yar suñu bopp ci télé télé sénégal nga amu benn njëriñ télé sénégal yi sax la wara wax amul njëriñ day yàq sëngëm yàlla day tardel sa waxtu te doo ci jëlee njëriñ est ce que mën ngeen maa wax benn émission ci émission télé sénégal yi bu am njëriñ benn rek laa wax benn télé bu nekk na ngeen ma wax benn émission bu am njëriñ bu muy def wax leen ma ko yéen laay xaar de télé yi ñaata la ñaata télé la ñaata télé la wax leen ma ci benn buy teg benn émission bu am njëriñ waxoon naa ko Cheikh Tidiane bi tey RDV mu ne ma ñu ngi teg ay émission diine ma ne ko jërëjëf ma ne ko vendredi ba vendredi lañu teg émission diine vendredi ba vendredi ma ne ko samedi lan la dimanche lan la lundi lan la mardi mercredi jeudi vendredi ñu teg émission diine xam nga émission diine bi lan la azakay gëlem ni ñuy génnee azakay gëlem Sénégal ku fi am gëlem bay génne azak ak nañuy nelawloo peuple bi quoi nga gis benn waay di wa xool a koor day jeex de koor day jeex nga gis borom xam-xam buy waaraate ci koor saharu ramadan alladi un nit ñi woor nañ ba wari moom mu ne fi ci saharu ramadan non c' est catastrophe eulee ñu waxal nit ñi actualité yi wala heure bi nu toll nii nga gis kuy waxtaanee gàmmu gàmmu sayduna muhammad bisu altine la juddu ci weeru gàmmu ñun heure bi lu ñu soxla instant bii ni est fii ma fi may wax ak yéen nii ba li des ci weer wi dafa am lu borom xam-xam yi war a wax ak nit ñi ci ñaari mbir lan war a wax mooy lan laylatul qadr ak azaka muurum koor ak nu ñu war a góorgóorloo ci fukki fan yu mujj yi jeex na nga gis ku taxafale di bayaan ci kenn xamul damay rombu ay jaaka guddii ñi bayan ma gis ay nit di bayan fofu da nga xamne ñi ñu gi 7e siècle aduna bi da len raw aduna bi da len raw waaw fini borom xam xam dañ wax ne li kulli maqamin maqal place bu nek dafa am luñ fa wara wax da nga gis ku dem ngenté di waxtane dejj ku dem ngenté di waxtane dejj ku dem mariage di wax tass ha ku dem lan yoy moy ñu indi problème lol motax diine ji ñu ngi arrière lo ginnaw duñu arrière lo di ken xamul diine bi pecc xol ak lu neex nit mu def sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wa man ahsanu ana kan mo gëna rafet min allah ci yalla hukman atté li qawmin ñeel ay nit yu qinuna yu am conscience gis nga de nit ñi buñu amé conscience dañu gis né amul ku gëna rafet yalla ay wax والله العظيم ثم أخبر تعالى نافيا أن يكون هناك حكم أعدل وأرحم من حكم الله تعالى للمؤمنين به الموقنين بعدله تعالى ورحمته سن برام دفا داق تي آية بي داق غو خامني دفا لير ناني ني امول بن اتي بو في ورا نيك ludul atté yalla ndax atté yalla mo mandu mo djup ñeel way gëm yalla yi nga xamné ño am conscience ño am koulouté ci yalla ci manduteem ak yërmandeem waaw su fekké dene atté yalla mo fi gën lan mo nu ko téré jël ah atté yalla mo gën yalla lan wax wa man ahsanu minallahi hukman kan mo gëna rafetal yalla att tontu bi moy amul kenn ku ko gëna rafet att ndax mo bindu mo xam limu bindu waaw yalla bam bindé nit mo xam né nit ci suuf la mëna dund mu défal ko ci suuf mu dund yalla xam né nit mu ta dund asaman motax préparé wu ko pour mu dem fa yalla xam né nit mu ta dund geej motax paré wul pour nit dem fofu fi la défar mu xamne nit fi la meuna dund mune minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taharatan ukhra jeexna kon mbok julit yi alquran ba ngok aya ya ngok diñu soñu pour ñu gor gorlu fexé am état islam wa lool la de yalla daf ñuy soñu pour ñu am état islam pour ñu atté wo islam pour ñu dund sharia pour ñu nek julit pour ñu mëna atté wo suñu diiné borom yalla yalla def ko ci ñun lool mo doon dar ci tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna ay laaj